دا اوحو دا غرا لامن وا دا اصلی جنگ مرحالا وا دا نیزو غشو مشتلو تورا باستا دا حمزا وا تورا باستا دا حمزا وا دا اوحو دا غرا لامن وا دا اصلی جنگ مرحالا وا دا نیزو غشو مشتلو تورا باستا دا حمزا وا تورا باستا دا حمزا وا دا اوحو دا غرا غزا وا قربانی پر لا اله وا بلکی اپری نازی دالا دا اسلام مسعب یلاس کی جاگا دا اسلام سرا جنڈا وا دا مسعب یلاس کی جاگا دا اسلام سرا جنڈا وا دا اوحو دا غرا لامن وا دا اصلی جنگ مرحالا وا دا نیزو غشو مشتلو تورا باستا دا حمزا وا تورا باستا دا حمزا وا تاریخو نبریگا وا دی کتابو نبریگا وا دی فتح مل وانا اصحابو کاری غرو نبریگا وا دی فتح مل وانا کاری غرون پریگا وادی خوبر کور دا مومینانو یو اشغال ملمانا و خوبر کور دا مومینانو یو اشغال ملمانا و دا اوحو دا غرا لامن و دا اصلی جنگ مرحالا و دا نیزو غشو مشتلو تورا باستا دا حمزا و تورا باستا دا حمزا و خوشالی دا مصطفا و لیا دا کلا خندا و میدان والی و اصحابو خایستا پرهارا فا دشمن پر زینا وارو دا قلزم خونی چپا وان دا دشمن پر زینا وارو دا قلزم خونی چپا وان دا اوحو دا غرا لامن وان دا اصلی جنگ مرحالا وان دا نیزو غشو مشتلو تورا باستا دا حمزا و تورا باستا دا حمزا و بی امری دا امیر واشول صحابا طول راستا ناشول غنائی امر طولی دالا امتحان کی پلوی داشول غنائی امر طولی دالا امتحان کی پلوی داشول دا خالید حملہ تیارا پر امات مسالما وان دا خالید حملہ تیارا پر امات مسالما وان دا اوحو دا غرا لامن وان دا اصلی جنگ مرحالا وان دا نیزو غشو مشتلو تورا باستا دا حمزا وان تورا باستا دا حمزا وان دا حمزا دا جوال کمبالا دیر فزیلم تولی دالا پور تا پرشتو کرو کائناتو پری جڑالا روحی پور تا پرشتو کرو کائناتو پری جڑالا نوری باس کرمو عبیرا خو آوالا ایلا شاوان نوری باس کرمو عبیرا خو آوالا دا احود دا غرال منوام دا اصلی جنگ مرحالوام دا نیزو غشو وشتلو تو رباستا دا حمزاوام تو رباستا دا حمزاوام دا احود دا غرال منوام دا اصلی جنگ مرحالوام دا نیزو شو ویشتالو تو را باستا ده